أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا اے ایمان والو، یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے، اور جو کوئی یقین نہ کرے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، وہ بہک کر دور جا پڑا. جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر بڑھتے رہے کفر میں، تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں اور نہ دکھلاوے ان کو راہ. ربط آیات. اوپر زیادہ حصہ احکام فرعیہ کا مذکور اور ایمان و کفر کے مباحث کہیں کہیں معاملات مع المخالفین کے ضمن میں آ گئے ہیں. اوپر زیادہ حصہ احکام فرعیہ کا مذکور اور ایمان و کفر کے مباحث کہیں کہیں معاملات مخالفین کے ضمن میں آ گئے ہیں. آگے یہ مباحث قدر تفصیل سے مذکور ہوتے ہیں اور ختم صورت کے بالکل قریب تک چلے گئے ہیں. ترتیب بیان میں اول اس کا بیان ہے کہ شریعت میں ایمان معتبر کیا ہے، پھر کفار کے مختلف فرقوں کی مذمت عقائد میں بھی اور بعض اعمال میں بھی. خلاصہ تفسیر. اے ایمان والو، یعنی جو مجملاً ایمان لا کر مومنین کے زمرے میں داخل ہو چکے ہیں، تم عقائد ضروریہ کی تفصیل سن لو کہ اعتقاد رکھو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اور اس کتاب کے حق ہونے کے ساتھ جو اس نے یعنی اللہ تعالی نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں کے حق ہونے کے ساتھ بھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبیوں پر نازل ہو چکی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتب سابقہ پر ایمان لانے میں ملائکہ اور باقی انبیاء علیہ السلام اور یوم قیامت پر ایمان رکھنا بھی داخل ہو گیا. اور جو شخص اللہ کی ذات یا صفات کا انکار کرے، اور اسی طرح جو اس کے فرشتوں کا انکار کرے، اور اسی طرح جو اس کی کتابوں کا جس میں قرآن بھی آ گیا انکار کرے، اور اسی طرح جو اس کے رسولوں کا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں انکار کرے، اور اسی طرح جو روز قیامت کا انکار کرے، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا. بلا شبہ جو لوگ پہلے تو مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے اور اس بار بھی اسلام پر قائم نہ رہے، ورنہ پہلا ارتداد معاف ہو جاتا، بلکہ پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہی نہ ہوئے ورنہ پھر بھی ایمان مقبول ہو جاتا، بلکہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی کفر پر دم مرگ تک ثابت اور دائم رہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو منزل مقصود یعنی بہشت کا راستہ دکھائیں گے، کیونکہ مغفرت اور جنت کے لیے موت تک مومن رہنا شرط ہے. معارف و مسائل. فوائد مهمہ. قوله تعالیٰ ان الذین آمنوا ثم کفروا، اس سے مراد منافقین ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کی شان میں ہے کہ اول ایمان لائے پھر گوسالہ کی عبادت کر کے کافر ہو گئے پھر توبہ کر کے مومن ہوئے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر کافر ہوئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کفر میں ترقی کر گئے. قوله تعالی لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا, مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ان کے بار بار کفر کی طرف لوٹنے سے ان کی توفیق حق ہی سلب ہو جائے گی اور آئندہ توبہ کرنے اور ایمان لانے کا موقع ہی نصیب نہ ہوگا. ورنہ جو قاعدہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کیسا ہی کافر یا مرتد ہو اگر سچی توبہ کرے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے. یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو معافی کا قانون کھلا ہوا ہے. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. الذین يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. خوشخبری سنا دے منافقوں کو کہ ان کے واسطے ہے عذاب دردناک, وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر. کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت, سو عزت تو اللہ ہی کے واسطے ہے ساری. اور حکم اتار چکا تم پر قرآن میں کہ جب سنو اللہ کی آیتوں پر انکار ہوتے اور ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی دوسری بات میں, نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو گئے. اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ. وہ منافق جو تمہاری تاک میں ہیں پھر اگر تم کو فتح ملے اللہ کی طرف سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ, اور اگر نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے گھیر نہ لیا تھا تم کو اور بچا دیا تم کو مسلمانوں سے. سو اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن, اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ. خلاصہ تفسیر, منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے اس امر کی کہ ان کے واسطے آخرت میں بڑی دردناک سزا تجویز کی گئی. جن کی یہ حالت ہے کہ عقائد تو اہل ایمان کے نہ رکھتے تھے مگر وضع بھی اہل ایمان کی نہ رکھ سکے, چنانچہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر, کیا ان کے پاس جا کر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سو خوب سمجھ لو کہ عزت تو ساری خدا تعالی کے قبضے میں ہے, وہ جس کو چاہیں دیں. بس اگر خدا تعالی ان کو یا جن سے جا کر دوستی کرتے ہیں ان کو عزت نہ دیں تو کہاں سے معزز بن جاویں گے؟ اور اے مسلمانوں دیکھو تم منافقین کی طرح کفار کے ساتھ خصوصیت مت رکھنا، خاص کر جس وقت وہ کفریات کا تذکرہ کرتے ہوں۔ چنانچہ اس سورہ مدنیہ کے قبل بھی اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمان سورہ انعام آیت 68 میں جو مکیہ ہے بھیج چکا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی مجمع میں احکام الہیہ کا استہزاء اور کفر ہوتا ہو سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کرے۔ اور یہ مضمون اس آیت کا حاصل ہے وَإِذْ رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ سو یہ استہزاء کرنے والے مکہ میں مشرکین تھے اور مدینہ میں یہود، تو اعلانیہ اور منافقین صرف غربا و ضعفا مسلمین کے روبرو۔ پس جس طرح وہاں مشرکین کی مجالست ایسے وقت میں ممنوع تھی، یہاں یہود اور منافقین کی مجالست سے نہیں ہے، اور یہ ممانعت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس حالت میں تم بھی گناہ میں انہی جیسے ہو جاؤ گے، گو دونوں کی نوعیت میں فرق ہو کہ ایک گناہ کفر کا ہے دوسرا فسق کا، اور اس ممانعت مجالست میں کفار اور منافقین سب برابر ہیں، کیونکہ علت اس کی خوض فی الکفر یعنی کفر کی باتوں کا تذکرہ، اور اس خوض کا منشا کفر ہے، اور اس میں دونوں برابر ہیں، چنانچہ سزائے کفر یعنی دوزخ کا ایندھن ہونے میں بھی دونوں برابر ہوں گے، کیونکہ یقیناً اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کر دیں گے، اور وہ منافقین ایسے ہیں کہ تم پر افطار پڑھنے کے منتظر اور آرزو مند رہتے ہیں، پھر ان کے اس انتظار کے بعد اگر تمہاری فتح من جانب اللہ ہو گئی تو تم سے آ کر باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ جہاد میں شریک نہ تھے، کیونکہ نام و نمود کو تو مسلمانوں میں گھسے ہی رہتے تھے، مطلب یہ کہ ہم کو بھی غنیمت کا حصہ دو، اور اگر کافروں کو غلبے کا کچھ حصہ مل گیا یعنی وہ اتفاق سے غالب آ گئے تو ان سے جا کر باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے مگر ہم نے قصداً تمہارے غالب کرنے کے لیے مسلمانوں کی مدد نہ کی اور ایسی تدبیر کی کہ لڑائی بگڑ گئی، اور کیا ہم نے جب مغلوب ہونے لگے تھے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا اس طرح کہ ان کی مدد نہ کی اور تدبیر سے لڑائی بگاڑ دی، مطلب یہ کہ ہمارا احسان مانو اور جو کچھ تمہارے ہاتھ آیا ہے ہم کو بھی کچھ حصہ دلواؤ، غرض دونوں طرف سے ہاتھ مارتے ہیں، سو دنیا میں گو اظہار اسلام کی برکت سے مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی تمہارا اور ان کا قیامت میں عملی فیصلہ فرما دیں گے، اور اس فیصلے میں ہرگز اللہ تعالی کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرمائیں گے بلکہ کفار مجرم قرار پا کر دوزخ میں جاویں گے اور مسلمان اہل حق ثابت ہو کر جنت میں جائیں گے، اور فیصلہ عملی یہی ہے۔ معارف و مسائل، پہلی آیت میں منافقین کے لیے دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، اور اس رنج و خبر کو لفظ بشارت سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ ہر انسان اپنے مستقبل کے لیے خوشخبری سننے کا منتظر رہا کرتا ہے، مگر منافقین کے لیے اس کے سوا کوئی خبر نہیں، اس کے لیے بشارت کے عوض میں یہی خبر ہے، عزت اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ دوسری آیت میں کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور گھل مل کر رہنے کی ممانعت اور ایسا کرنے والوں کے لیے وعید مذکور ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس مرض میں مبتلا ہونے کی اصل منشا اور سبب کو بیان کر کے اس کا لغو اور بیہودہ ہونا بھی بتلا دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا، یعنی کفار مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور ان کے ساتھ ملنے کی غرض عموماً یہ ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری عزت و قوت اور جتھے سے متاثر ہو کر یوں خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے دوستی رکھی جائے تو ہمیں بھی ان سے عزت و قوت حاصل ہو جائے گی۔ حق تعالی نے اس لغو خیال کی حقیقت اس طرح واضح فرمائی کہ تم ان کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو جن کے پاس خود عزت نہیں، عزت جس کے معنی ہے قوت و غلبہ ملتا ہے، جس کے معنی ہے قوت و غلبے کے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اور مخلوق میں جس کسی کو بھی کوئی قوت و غلبہ ملتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو کس قدر بے عقلی ہوگی کہ عزت حاصل کرنے کے لیے اصل عزت کے مالک اور عزت دینے والے کو تو ناراض کیا جائے اور اس کے دشمنوں کو ذریعہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید کی سورہ منافقون میں بھی یہی مضمون ایک اضافے کے ساتھ اس طرح آیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، لیکن منافقین اس گر کو نہیں جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا اضافہ کر کے یہ بھی بتلا دیا کہ اصل عزت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کچھ عزت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے چونکہ اس کے نزدیک محبوب اور مقبول ہیں اس لیے ان کو عزت و غلبہ دیا جاتا ہے۔ کفار و مشرکین کو خود ہی عزت نصیب نہیں، ان کے تعلق سے کسی دوسرے کو کیا عزت مل سکتی ہے؟ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی جو شخص مخلوقات اور بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالی اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے عامل گورنر سے فرمایا، كنتم اقل الناس واذل الناس فاعزكم الله بالاسلام مهما تطلب العزه بغيره يذلكم الله۔ یعنی اے ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ، تم تعداد میں سب سے کم اور سب سے زیادہ کمزور تھے، تم کو محض اسلام کی وجہ سے عزت و شوکت ملی ہے، تو خوب سمجھ لو اگر تم اسلام کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو خدا تعالی تم کو ذلیل کر دے گا۔ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ مراد آیت مذکورہ سے یہ ہے کہ کفار و فجار سے دوستی کر کے عزت طلب نہ کرو، ہاں مسلمانوں کے ذریعے عزت و قوت طلب کی جائے تو اس کی ممانعت نہیں، کیونکہ سورہ منافقین کی آیت نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو عزت بخشی ہے۔ یہاں عزت سے مراد اگر ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی آخرت کی عزت ہے، تب تو دنیا میں اس کا مخصوص ہونا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ واضح ہے، کیونکہ آخرت کی عزت کسی کافر و مشرک کو قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مراد دنیا کی عزت لی جائے تو عبوری دور اور اتفاقی حوادث کو چھوڑ کر انجام کے اعتبار سے یہ عزت و غلبہ بالآخر اسلام اور مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ جب تک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان رہے، دنیا نے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اور پھر آخر زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت و قیادت میں مسلمان صحیح اسلام پر قائم ہو جائیں گے تو پھر غلبہ انہی کا ہوگا۔ درمیانی اور عبوری دور میں مسلمانوں کے ضعف ایمان اور ابتلاء معاصی کی وجہ سے ان کا کمزور آنا اس کے منافی نہیں۔ آیت قد نزل علیکم فی الکتاب میں قرآن مجید کی ایک اور آیت کا جو سورہ انعام میں قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی حوالہ دے کر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم نے تو اصلاح انسانی کے لیے پہلے ہی یہ حکم بھیج دیا تھا کہ کفار و فجار کی مجلس میں مت بیٹھو، اور تعجب ہے کہ یہ غافل لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ ان سے دوستی کرنے لگے اور ان کو عزت و قوت کا مالک سمجھنے لگے۔ سورہ نساء کی متذکرہ آیت اور سورہ انعام کی وہ آیت جس کا حوالہ سورہ نساء میں دیا گیا ہے، دونوں کا مفہوم مشترک یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کچھ لوگ اللہ تعالی کی آیات کا انکار یا ان پر استہزاء کر رہے ہوں تو جب تک وہ اس بےہودہ شغل میں لگے رہیں ان کی مجلس میں بیٹھنا اور شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت کے الفاظ میں کچھ تعمیم اور مزید تفصیل ہے، کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. يعني جب تم دیکھو ان لوگوں کو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کرو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، اور اگر بھلا دے تم کو شیطان تو مت بیٹھو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ. اس میں آیات الہیہ میں جھگڑا کرنا مذکور ہے جس میں کفر و استہزاء بھی داخل ہے، اور آیت کی تحریف معنوی یعنی آیات قرآنی کے ایسے معنی نکالنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تفسیر کے خلاف یا اجماع امت کے خلاف ہوں، یہ بھی اسی میں داخل ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بروایت وحاق منقول ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو قرآن کی تفسیر غلط یا اس میں تحریف کرنے والے یا بدعات نکالنے والے ہیں. ان کے الفاظ یہ ہیں: دخل فی هذه الآیت کل محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم القیامہ. تفسیر بالرائے کرنے والے کی مجلس میں شرکت جائز نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن کریم کے درس یا تفسیر میں تفسیر سلف صالحین کا پابند نہیں بلکہ ان کے خلاف معانی بیان کرتا ہے، اس کے درس و تفسیر میں شرکت بنفس قرآن ناجائز اور بجائے ثواب کے گناہ ہے. تفسیر بحر محیط میں ابو حیان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس بات کا زبان سے کہنا گناہ ہے اس کا کانوں سے با اختیار خود سننا بھی گناہ ہے. یعنی اپنے کانوں کو بری بات سننے سے بچاؤ جس طرح زبان کو بری بات کہنے سے بچاتے ہو. دوسری بات سورہ انعام کی آیت میں یہ زیادہ ہے کہ اگر کسی وقت بھولے یا بے خبری سے کوئی آدمی ایسی مجلس میں شریک ہو گیا پھر خیال آیا تو اسی وقت اس مجلس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، خیال ہو جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے. سورہ نساء اور سورہ انعام کی دونوں آیتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تک وہ لوگ اس بےہودہ گفتگو میں مشغول رہیں اس وقت تک ان کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے. اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ اس گفتگو کو ختم کر کے کوئی اور بات شروع کر دیں تو اس وقت ان کے ساتھ مجالست اور شرکت جائز ہے یا نہیں. قرآن کریم نے اس کو صراحت سے بیان نہیں فرمایا، اسی لیے علماء کا اس میں اختلاف ہے. بعض نے فرمایا کہ ممانعت کی علت آیات الہیہ کی توہین اور تحریف تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو ممانعت بھی ختم ہو گئی، اسی لیے دوسری باتیں شروع ہو جانے کے بعد ان کی مجلس میں بیٹھنا گناہ نہیں. اور بعض نے فرمایا کہ ایسے کفار و فجار اور ظالم لوگوں کی صحبت و مجالست بعد میں بھی درست نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ارشاد ہے، انہوں نے سورہ انعام کے اس جملے میں استدلال فرمایا ہے: فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یعنی یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں. اور ظاہر ہے کہ ظالم اس گفتگو کو ختم کر دینے کے بعد بھی ظالم ہی ہے، اسی لیے اس کی صحبت و مجالست سے بعد میں بھی احتراز لازم ہے. اور تفسیر مظہری میں قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے دونوں میں تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب کفر و استہزاء اور تحریف قرآن کی گفتگو بند ہو کر کوئی دوسری بات شروع ہو جائے تو اس وقت بھی ایسے لوگوں کی مجلس میں شرکت بلا ضرورت تو حرام ہے، اور اگر کوئی ضرورت شرعی یا طبعی داعی ہو تو جائز ہے. بروں کی صحبت سے تنہائی بھلی. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو مسلمان پر نہیں عن المنکر کے ضابطے سے یہ لازم ہے کہ اگر اس کو روکنے کی قدرت ہے تو قوت کے ساتھ روک دے، اور یہ قدرت نہیں ہے تو کم از کم اس گناہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اس نے شراب نہیں پی لیکن ان کی مجلس میں شریک تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا کیوں تھا. تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر. یعنی جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو. جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو. مذکورہ بحث میں مجلس سے اٹھ جانے کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ شرعی حیثیت سے اس مجلس کے چھوڑ دینے میں کوئی گناہ لازم نہ آتا ہو. مثلا مسجد میں جماعت کی شرکت ضروری امر ہے، اگر وہاں کوئی خلاف شرع کام ہونے لگے تو جماعت اس کی وجہ سے ترک نہ کرے بلکہ صرف قلبی ناراضگی پر اکتفا کرے. اسی طرح کوئی اور ضروری مجلس جس کی ضرورت شریعت سے ثابت ہے، اگر وہاں کچھ لوگ کوئی خلاف شرع کام کرنے لگیں تو دوسروں کے گناہ کی وجہ سے اس مجلس کو چھوڑ کر خود گناہ کا ارتکاب کرنا معقول اور درست نہیں. اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کے گناہ کی وجہ سے اپنے ضروری کام ترک کر دیا کریں تو ہم فساق و فجار کے لیے سنت و شریعت کے مٹانے کا راستہ ہموار کر دیں گے. خلاصہ یہ ہوا کہ اہل باطل کے ساتھ مجالست کی چند صورتیں ہیں. اول، ان کے کفریات پر رضا کے ساتھ، یہ کفر ہے. دوم، اظہار کفریات کے وقت کراہیت کے ساتھ، یہ بلا عذر فسق ہے. سوم، کسی ضرورت دنیاوی کے واسطے مباح ہے. چہرم، تبلیغ احکام کے لیے عبادت ہے. پنجم، اضطرار اور بے اختیاری کے ساتھ اس میں معذور ہے. کفر پر راضی ہونا کفر ہے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا، انکم اذا مثلہم، یعنی اگر تم ایسی مجلس میں بطیب خاطر شریک رہے جس میں آیات الہیہ کا انکار یا استہزاء یا تحریف ہو رہی ہو تو تم بھی ان کے گناہ کے شریک ہو کر انہی جیسے ہو گئے. مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ تمہارے جذبات و خیالات بھی ایسے ہیں کہ تم ان کے کفریات کو پسند کرتے اور اس پر راضی ہوتے ہو تو حقیقتاً تم بھی کافر ہو، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے. اور اگر یہ بات نہیں تو ان کی مثل ہونے کے یہ معنی ہے کہ جس طرح وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور دین کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، تم اپنی اس شرکت کے ذریعے ان کی امداد کر کے معاذ اللہ ان کی مثل ہو گئے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا، اور جب کھڑے ہوں نماز کو تو کھڑے ہوں ہارے جی سے، لوگوں کے دکھانے کو، اور یاد نہ کریں اللہ کو مگر تھوڑا سا. ادھر میں لٹکتے ہیں دونوں کے بیچ نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف، اور جس کو گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پاوے گا تو ان کے واسطے کہیں راہ۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا لیا چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کا الزام صریح؟ خلاصہ تفسیر: بلا شبہ منافق لوگ اظہار ایمان میں چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، گو ان کی چال اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور گو ان کا اعتقاد اللہ کے ساتھ چال بازی کرنے کا نہ ہو، مگر ان کی یہ کاروائی مشابہ اسی کے ہے کہ جیسا یہی اعتقاد ہو، حالانکہ اللہ تعالی اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں، اور چونکہ دل میں ایمان تو ہے نہیں، اور اس لیے نماز کو فرض نہ سمجھیں نہ اس میں ثواب کا اعتقاد رکھیں، اس لیے جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ نشاط اعتقاد اور امید سے پیدا ہوتا ہے۔ صرف آدمیوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں تاکہ مسلمان سمجھیں، اور چونکہ محض نماز کا نام ہی کرنا ہے اس لیے اس نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زبانی بھی نہیں کرتے مگر بہت مختصر، یعنی محض صورت نماز کی بنا لیتے ہیں جس میں نماز کا نام ہو جاوے، اور عجب نہیں کہ اٹھنا بیٹھنا ہی ہوتا ہو، کیونکہ جہر کی ضرورت تو بعض نمازوں میں امام کو ہوتی ہے، امامت تو ان کو کہاں نصیب ہوتی۔ مقتدی ہونے کی حالت میں اگر کوئی بالکل نہ پڑھے فقط لب ہلاتا رہے تو کسی کو کیا خبر ہو، تو ایسے بد اعتقادوں سے کیا بعید ہے کہ زبان بھی نہ ہلتی ہو، معلق ہو رہے ہیں دونوں کے یعنی کفار و مومنین کے درمیان میں، نہ پورے ادھر نہ پورے ادھر، کیونکہ ظاہر میں مومن تو کفار سے الگ اور باطن میں کفار تو مومنین سے الگ، اور جس کو خدا تعالی گمراہی میں ڈال دیں جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ عزم فعل کے وقت اس فعل کو پیدا کر دیتے ہیں، ایسے شخص کے مومن ہونے کے لیے کوئی سبیل یعنی راہ نہ پاؤ گے۔ مطلب یہ کہ ان منافقین کے راہ پر آنے کی امید مت رکھو، اس میں منافقین کی تشنیع ہے اور مومنین کی تسلی کہ ان کی شرارتوں سے رنج نہ کریں۔ اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو خواہ منافق ہوں خواہ مجاہر ہوں دوست مت بناؤ جیسا منافقین کا شیوا ہے، کیونکہ تم کو ان کی حالت کفر و عداوت کی معلوم ہو چکی۔ کیا تم ان سے دوستی کر کے یوں چاہتے ہو کہ اپنے اوپر یعنی اپنے مجرم و مستحق عذاب ہونے پر اللہ تعالی کی حجت صریح قائم کر لو؟ حجت صریحہ یہی ہے کہ ہم نے جب منع کر دیا تھا پھر کیوں کیا؟ معارف و مسائل: مسئلہ قوله تعالی قاموا کسالا، جس قتل کی یہاں مذمت ہے وہ اعتقادی قتل ہے، اور جو باوجود اعتقاد صحیح کے قتل ہو وہ اس سے خارج ہے۔ پھر اگر کسی عذر سے ہو جیسے مرض و تاب و غلبہ نوم تو قابل ملامت بھی نہیں، اور اگر بلا عذر ہو تو قابل ملامت ہے۔ بیان القرآن: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ بے شک منافق ہیں سب سے نیچے درجے میں دوزخ کے، اور ہرگز نہ پاوے گا تو ان کے پاس کوئی مددگار مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے، سو وہ ہیں ایمان والوں کے ساتھ، اور جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب۔ کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے اگر تم حق کو مانو اور یقین رکھو، اور اللہ قدر دان ہے سب کچھ جاننے والا۔ خلاصہ تفسیر: بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، اور اے مخاطب تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا جو ان کو اس سزا سے بچا سکے، لیکن ان میں سے جو لوگ نفاق سے توبہ کر لیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے ایزا رساں معاملات تھے ان کی اصلاح کر لیں، یعنی پھر ایسی باتیں نہ کریں، اور کفار سے جو بغرض ان کی پناہ میں رہنے کے دوستی کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر وثوق اور توکل رکھیں، اور ریا کو چھوڑ کر اپنے دین کے اعمال کو خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے کریں، غرض اپنے عقائد کی، معاملات کی، اخلاق باطنی کی، اعمال کی سب کی درستی کر لیں، تو یہ طائب لوگ ان مومنین کے ساتھ درجات جنت میں ہوں گے جو کہ پہلے سے کامل ایمان رکھتے ہیں، اور ان مومنین کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ بس جب یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے تو ان کو بھی اجر عظیم ملے گا، اور اے منافقو اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم ان کی نعمتوں کی جو تم پر ہیں سپاس گزاری کرو، اور اس سپاس گزاری کا طریقہ ہمارا پسندیدہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، یعنی خدا تعالیٰ کا کوئی کام اٹکا نہیں پڑا جو تم کو سزا دینے سے چل جاوے، صرف تمہارا کفر جو اشد درجے کا کفران نعمت ہے سبب ہے تمہاری سزا کا، اگر اس کو چھوڑ دو تو پھر رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خدمت کی بڑی قدر کرنے والے اور خدمت گزاری کے خلوص وغیرہ کو خوب جاننے والے۔ پس جو شخص اطاعت و اخلاص سے رہے اس کو بہت کچھ دیتے ہیں۔ معارف و مسائل: قوله تعالی اخلصوا دینہم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو ریا سے پاک ہو اور محض اسی کی ذات کے لیے ہو، کیونکہ مخلص کے معنی فقہا نے یہ بیان کیے ہیں: الذي يعمل لله لا يحب ان يحمده الناس عليه، یعنی مخلص وہ آدمی ہے جو محض عمل محض اللہ ہی کے لیے کرے، اور اس بات کو وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کے عمل کی تعریف کریں۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ الله کو پسند نہیں کسی بری بات کا ظاہر کرنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا، اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ اگر تم کھول کر کرو کوئی بھلائی یا اس کو چھپاؤ یا معاف کرو برائی کو تو اللہ بھی معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ، ایسے لوگ وہی ہیں اصل کافر۔ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب. اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو, ان کو جلد دے گا ان کے ثواب, اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان. اللہ تعالی خود خلاصہ تفسیر, اللہ تعالی بری بات زبان پر لانے کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے کہ اپنے مظالم کی نسبت کچھ حکایت شکایت کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں. اور اللہ تعالی مظلوم کی بات خوب سنتے ہیں اور ظالم کے ظلم کی حالت خوب جانتے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ مظلوم کو بھی خلاف واقعہ کہنے کی اجازت نہیں, اور ہر چند کے ایسی شکایت جائز تو ہے, لیکن اگر نیک کام اعلانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو جس میں معاف کرنا بھی آ گیا, یا بالخصوص کسی کی برائی کو معاف کر دو تو زیادہ افضل ہے, کیونکہ اللہ تعالی بھی بڑے معاف کرنے والے ہیں. باوجود یہ کہ پوری قدرت والے ہیں کہ اپنے مجرموں سے ہر طرح انتقام لے سکتے ہیں, مگر پھر بھی اکثر معاف ہی کر دیتے ہیں. بس اگر تم ایسا کرو تو اول تو تخلق باخلاق الہیہ یعنی اللہ تعالی کے اخلاق کا اتباع ہے, پھر اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنے کی امید ہوگی. جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ, جیسا ان کے عقیدہ اور قول سے جو آگے آتا ہے صاف طور پر لازم آتا ہے, اور کفر کرتے ہیں اس کے رسولوں کے ساتھ یعنی بعض کے ساتھ تو صراحتاً, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے, اور کل کے ساتھ لزوماً جیسے آگے آتا ہے, اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان با اعتبار ایمان لانے کے فرق رکھیں, اور اپنے اس عقیدے کو زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں میں سے بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں. اس قول اور اس عقیدے سے اللہ تعالی کے ساتھ بھی کفر لازم آ گیا, اور سب رسولوں کے ساتھ بھی, کیونکہ اللہ تعالی اور ہر رسول نے سب رسولوں کو رسول کہا ہے. جب بعض کا انکار ہوا تو اللہ تعالی کی اور بقیہ رسولوں کی تکذیب ہو گئی, جو کہ ضد ہے تصدیق اور ایمان کی. اور یوں چاہتے ہیں کہ بین ایک راہ تجویز کریں کہ نہ سب پر ایمان رہے جیسے مسلمان سب پر ایمان رکھتے ہیں, اور نہ سب کا انکار رہے جیسا کہ مشرکین کرتے تھے, سو ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں, کیونکہ کفر بالبعض بھی کفر ہے اور ایمان اور کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. جب ایمان بالجمیع نہ ہوا تو کفر ہی ہوا, اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے, اور وہی ان کے لیے بھی ہوگی. اور جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی, اور ان میں سے کسی میں ایمان لانے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے, ان لوگوں کو اللہ تعالی ضرور ان کا ثواب دیں گے. اور چونکہ اللہ تعالی بڑے مغفرت کرنے والے ہیں, اس لیے ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں سب بخش دیں گے, اور چونکہ وہ بڑے رحمت والے ہیں اس لیے ایمان کی برکت سے ان کے حسنات کو مضاعف کر کے خوب ثواب دیں گے. معارف و مسائل. ان آیات میں سے پہلی آیت اور دوسری آیت دنیا سے ظلم و جور کو کے مٹانے کا ایک قانون ہے, مگر عام دنیا کے قوانین کی طرح نہیں جس کی حیثیت صرف آمرانہ ہوتی ہے, بلکہ ترغیب و ترہیب کے انداز کا ایک قانون ہے, جس میں ایک طرف تو اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جس شخص پر کوئی ظلم کرے تو مظلوم اس کے ظلم کی شکایت یا کسی عدالت میں چارہ جوئی کر سکتا ہے, جو عین عدل و انصاف کا تقاضا اور انسداد جرائم کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک قید بھی سورہ نحل کی آیت میں مذکور ہے, وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. یعنی اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے تو تم بھی اس سے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو, مگر شرط یہ ہے کہ جتنا ظلم تعدی اس نے کیا ہے بدلے میں اس سے زیادتی نہ ہونے پائے، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ظلم کے جواب میں ظلم کی اجازت نہیں، بلکہ ظلم کا بدلہ انصاف سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہدایت ہے کہ بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، مگر صبر کرنا اور معاف کر دینا بہتر ہے۔ اور آیت مذکورہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس پر کسی نے ظلم کیا ہو، اگر وہ ظلم کی شکایت حکایت لوگوں سے کرے تو یہ غیبت حرام میں داخل نہیں، کیونکہ اس نے خود اس کو شکایت کرنے کا موقع دیا ہے۔ غرض، قرآن حکیم نے ایک طرف تو مظلوم کو ظلم کا مساوی بدلہ لینے کی اجازت دے دی، اور دوسری طرف اعلی اخلاق کی تعلیم و درگزر اور اس کے بالمقابل آخرت کا عظیم فائدہ پیش نظر کر کے مظلوم کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے اس جائز حق میں ایثار سے کام لے، ظلم کا انتقام نہ لے۔ ارشاد فرمایا، ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، یعنی اگر تم کوئی نیکی ظاہر کر کے کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی کے ظلم اور برائی کو صاف کر دو تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بڑی قدرت والے ہیں۔ اس آیت میں اصل مقصد تو ظلم کے معاف کرنے سے متعلق ہے، مگر اس کے ساتھ اعلانیہ اور خفیہ نیکی کا بھی ذکر فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ عفو و درگزر ایک بڑی نیکی ہے، جو اس کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے عفو و رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ آخر آیت میں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا فرما کر یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالی جل شانہ قادر مطلق ہیں، جس کو جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، اس کے باوجود بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تو انسان جس کو قدرت و اختیار بھی کچھ نہیں، وہ اگر انتقام لینا بھی چاہے تو بہت ممکن ہے کہ اس پر قدرت ہی نہ ہو، اس لیے اس کو تو عفو و درگزر اور بھی زیادہ مناسب ہے۔ یہ ہے رفع ظلم اور اصلاح معاشرہ کا قرآنی اصول اور مربیانہ انداز، کہ ایک طرف برابر کے انتقام کا حق دے کر عدل و انصاف کا بہترین قانون بنا دیا، دوسری طرف مظلوم کو اعلی اخلاق کی تعلیم دے کر عفو و درگزر پر آمادہ کیا، جس کا لازمی نتیجہ وہ ہے جس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی جس شخص کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، اس طرز عمل سے وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ عدالتی فیصلہ اور ظلم کا انتقام لے لینے سے ظلم کی روک تھام ضرور ہو جاتی ہے، لیکن فریقین کے دلوں میں وہ ایک دیر پر اثر چھوڑ جاتے ہیں، جو آئندہ پھر باہمی جھگڑوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ اخلاقی درس جو قرآن کریم نے دیا، اس کے نتیجے میں گہری اور پرانی عداوتیں دوستیوں میں بدل جاتی ہیں تیسری اور چوتھی اور پانچویں آیات میں قرآن حکیم نے یہ کھلا ہوا فیصلہ دیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانے مگر اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، یا بعض رسولوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے، وہ اللہ کے نزدیک مومن نہیں بلکہ کھلا کافر ہے، جس کی نجات آخرت کی کوئی راہ نہیں۔ اسلام مدار نجات ہے، کسی مخالف مذہب میں نجات نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم کے اس واضح فیصلے نے ان لوگوں کی بے راہی اور کجروی کو پوری طرح کھول دیا ہے، جو دوسرے اہل مذاہب کے ساتھ رواداری میں مذہب اور مذہبی عقائد کو بطور نوتا اور ہبا کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن و سنت کے کھلے ہوئے فیصلوں کے خلاف دوسرے مذہب والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک نجات صرف اسلام میں منحصر نہیں، یہودی اپنے مذہب پر اور عیسائی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی نجات پا سکتا ہے، حالانکہ یہ لوگ سب رسولوں کے یا کم از کم بعض رسولوں کے منکر ہیں، جن کے کافر جہنمی ہونے کا اس آیت نے اعلان کر دیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف اور ہمدردی و خیر خواہی اور احسان و رواداری کے معاملے میں اپنی مثال نہیں رکھتا، لیکن احسان و سلوک اپنے حقوق اور اپنی ملکیت میں ہوا کرتے ہیں. مذہبی اصول و عقائد ہماری ملکیت نہیں جو ہم کسی کو تحفے میں پیش کر سکیں. اسلام جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم میں نہایت سخی اور فیاض ہے، اسی طرح وہ اپنی سرحدات کی حفاظت بھی نہایت محتاط اسی طرح وہ اپنی سرحدات کی حفاظت میں نہایت محتاط اور سخت بھی ہے. وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی اور انتہائی رواداری کے ساتھ کفر اور رسوم کفر سے پوری طرح اعلان برات بھی کرتا ہے. مسلمانوں کو غیر مسلموں سے الگ ایک قوم بھی قرار دیتا ہے اور ان کے قومی شعائر کی پوری طرح حفاظت بھی کرتا ہے. وہ عبادت کی طرح مسلمانوں کی معاشرت کو بھی دوسروں سے ممتاز رکھنا چاہتا ہے، جس کی بے شمار مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں. اگر اسلام اور قرآن کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہر مذہب و ملت میں نجات ہو سکتی ہے تو اس کو مذہب اسلام کی تبلیغ پر اتنا زور دینے کا کوئی حق نہ تھا، اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا اصولاً غلط اور خلاف عقل ہوتا. بلکہ صورت میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن حکیم کا نزول معاذ اللہ بیکار اور فضول ہو جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا سارا جہاد بے معنی بلکہ ملک گیری کی حوث رہ جاتی ہے. اس معاملے میں بعض لوگوں کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے شبہ ہوا ہے، جس میں ارشاد ہے ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صائبین، ان میں جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں چونکہ ایمانیات کی پوری تفصیل دینے کے بجائے صرف ایمان باللہ والیوم الآخر پر اکتفا کیا گیا ہے، تو جو لوگ قرآن کو صرف ادھورے مطالعے سے سمجھنا چاہتے ہیں اس سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنا نجات کے لیے کافی ہے، رسولوں پر ایمان شرط نجات نہیں، اور یہ نہ سمجھ سکے کہ قرآن کی اصطلاح میں ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، ورنہ محض خدا کے اقرار اور توحید کا تو شیطان بھی قائل ہے. قرآن کریم نے خود اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرما دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی ان کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جبکہ وہ عام مسلمانوں کی طرح ایمان اختیار کریں، جس میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول لازم ہے، ورنہ پھر سمجھ لو کہ وہی لوگ تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے کافی ہے، اور وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے. اور پیش نظر آیات میں تو اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بتلا دیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے کسی ایک رسول کا بھی منکر ہو وہ کھلا کافر ہے اور اس کے لیے عذاب جہنم ہے. ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، اس کے بغیر اس کو ایمان باللہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے. آخری آیت میں پھر ایجابی طور پر بیان فرما لیا گیا ہے کہ نجات آخرت انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھیں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر و تشریح کرتا ہے. خود قرآنی تفسیر کے خلاف کوئی تفسیر کرنا کسی کے لیے جائز نہیں. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. تجھ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ تو ان پر اتار لائے لکھی ہوئی کتاب آسمان سے, سو مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز, اور کہا ہم کو دکھلا دے اللہ کو بالکل سامنے, سو آ پڑی ان پر بجلی ان کے گناہ کے باعث, پھر بنا لیا بچھڑے کو بہت کچھ نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا اور دیا ہم نے موسیٰ کو غلبہ سری, اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ قرار لینے کے واسطے, اور ہم نے کہا داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے, اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو ہفتے کے دن میں, اور ہم نے ان سے لیا قول مضبوط. ربط آیات. ما قبل کی آیات میں یہود کی بد اعتقادیوں کا ذکر کر کے ان کی مذمت مذکور تھی, ان آیات میں بھی ان کی کچھ دوسری خراب حرکتوں کی ایک طویل فہرست اور ان قباحتوں کی بنا پر ان کے عذاب و سزا کا ذکر ہے, اور یہ سلسلہ دور تک چلا گیا ہے. خلاصہ تفسیر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب یہود یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک خاص نوشتہ ایمان سے منگوا دیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگوا دیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اس کو عجیب نہ سمجھیے, کیونکہ یہ فرقہ ایسا معاند ہے کہ انہوں نے, یعنی اس فرقے کے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کی درخواست کی تھی, اور یوں کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا بلا حجاب دکھلا دو, جس پر ان کی گستاخی کے سبب ان پر کڑک بجلی کی آ پڑی. پھر اس سے بڑھ کر ان کی یہ حرکت ہو چکی ہے کہ انہوں نے گوسالہ کو پرستش کے لیے تجویز کیا تھا, بعد اس کے کہ بہت سے دلائل تعین حق و باطل کے ان کو پہنچ چکے تھے. مراد ان دلائل سے معجزات ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے جن میں سے غرق فرعون تک بہتوں کا مشاہدہ ہو چکا تھا. پھر ہم نے ان سے درگزر کر دیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑا روب دیا تھا. اس روب پر اور ہماری درگزر اور عنایت پر ان لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ نہ عنایت سے متاثر ہوتے تھے نہ روب سے, اور ہم نے ان لوگوں سے تورات پر عمل کرنے کے قول و قرار لینے کے واسطے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر محاذات میں معلق کر دیا تھا, اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے داخل ہونا, اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ یوم ہفتہ کے بارے میں جو حکم تم کو ملا ہے کہ اس میں شکار نہ کریں, اس میں حد شرع سے تجاوز مت کرنا, اور اس کے علاوہ اور بھی ہم نے ان سے قول و قرار نہایت شدید لیے, جس کا بیان وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ میں مذکور ہے, لیکن ان لوگوں نے باوجود اس قدر اہتمام کے پھر اپنے عہدوں کو توڑ ڈالا. معارف و مسائل. یہودیوں کے کچھ سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی, اسی طرح کی ایک کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے لائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان کا مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتے تھے اور یہ ان کی ایک شرط تھی, بلکہ وہ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا اور ان کی تسلی کر دی کہ در حقیقت یہ قوم ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ستاتی ہی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بڑی سے بڑی حرکت بھی کر گزرتی ہے. ان کے آبا و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھلایا جائے. ان کی اس گستاخی پر آسمان سے بجلی آئی اور ان کو ہلاک کر دیا. پھر توحید اور خدا وحدہ لا شریک کے براہین و بینات کو اچھی طرح سمجھنے بوجھنے کے بعد بھی خالق حقیقی کے بجائے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے عفو و درگزر سے کام لیا, ورنہ تو موقع اس کا تھا کہ ان کا قلعہ قما کیا جاتا اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے غلبہ عطا کیا. ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ان لوگوں نے تورات کی شریعت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا, تو ہم نے پہاڑ تور اٹھا کر ان پر معلق کر دیا کہ شریعت کو ماننا ہی ہوگا ورنہ پہاڑ کے نیچے کچل دیے جاؤ گے. ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب شہر ایلیا کے دروازے میں داخل ہو تو نہایت عاجزی سے اطاعت خداوندی کے جذبے سے سرشار سر جھکائے ہوئے داخل ہو. یہ بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار نہ کھیلو, یہ ہمارا حکم ہے, اس سے روگردانی نہ کرو. اور اس طرح ہم نے ان سے مضبوط عہد لے لیا تھا. لیکن ہوا یوں کہ انہوں نے ایک ایک کر کے احکام کی خلاف ورزی کی اور ہمارے عہد کو توڑ ڈالا, تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی ان کو بدترین سزا بھگتنی ہوگی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ان کو جو سزا ملی تو ان کی عہد شکنی پر اور منکر ہونے پر اللہ کی آیتوں سے اور خون کرنے پر پیغمبروں کا ناحق اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہے, سو یہ نہیں بلکہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دل پر کفر کے سبب, سو ایمان نہیں لاتے مگر کم. اور ان کے کفر پر اور مریم پر بڑا طوفان بارنے پر اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا, اور انہوں نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ وہی صورت بن گئی ان کے آگے. اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں, کچھ نہیں ان کو اس کی خبر, صرف اٹکل پر چل رہے ہیں. اور اس کو قتل نہیں کیا بے شک بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف, اور اللہ ہے زبردست حکمت والا. اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے, سو عیسیٰ پر یقین لاویں گے اس کی موت سے پہلے, اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ. ربط آیات, ما قبل کی آیات میں بھی یہود کی شرارتوں کا ذکر تھا اور ان شرارتوں کی وجہ سے ان پر لعن طعن اور سزا کا بیان ہوا تھا. ان آیات میں بھی یہود کے بعض جرائم کی تفصیل مذکور ہے, اس کے ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے باطل خیال کی تردید کی گئی ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اور ان کو سولی دی ہے، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے۔ جس شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کے ہم شکل ایک دوسرا شخص تھا جس کو قتل کر کے یہ لوگ یوں سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ خلاصہ تفسیر، سو ہم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے سزائے لعنت و غضب و ذلت و مسخ وغیرہ میں مبتلا کیا، یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، ان کے کفر و انکار کی وجہ سے احکام الہیہ کے ساتھ، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو، جو ان کے نزدیک بھی ناحق تھا، اور ان کے اس مقولے کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ ان میں مخالف مذہب یعنی اسلام کا اثر نہیں ہوتا، تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں۔ حق تعالی اس پر رد فرماتے ہیں کہ یہ مضبوطی اور پختگی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر اللہ تعالی نے بند لگا دیا ہے کہ حق بات کی ان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ سو ان میں ایمان نہیں مگر قدر قلیل، اور قدر قلیل ایمان مقبول نہیں، بس کافر ہی ٹھہرے۔ اور ہم نے ان کی کو سزائے لعنت وغیرہ میں ان وجوہ سے بھی مبتلا کیا، یعنی ان کے خاص کفر کی وجہ سے۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر ان کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے، جس سے تکذیب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لازم آتی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے سے ان کی برات ظاہر فرما چکے ہیں، اور نیز بطور تفاخر کے ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، قتل کر دیا۔ یہ کہنا خود دلیل ہے عداوت کی، اور عداوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر ہے۔ نیز اس میں دعویٰ ہے قتل کا، اور قتل نبی بھی کفر ہے، اور دعویٰ کفر کا بھی کفر ہے۔ حالانکہ علاوہ کفر ہونے کے خود ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، کیونکہ انہوں نے یعنی یہود نے نہ ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو یعنی یہود کو اشتباہ ہو گیا۔ اور جو لوگ اہل کتاب میں سے ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، اور انہوں نے یعنی یہود نے ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا اور ایک اور شخص کو ان کا ہم شکل بنا دیا، اور وہ مصلوب و مقتول ہوا، اور یہی سبب ہوا یہود کے اشتباہ کا، اور اس اشتباہ نے اہل کتاب میں اختلاف پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست یعنی قدرت والے، حکمت والے ہیں کہ اپنی قدرت و حکمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اٹھا لیا، اور یہود کو بوجہ تشبیہ کے پتہ بھی نہ لگا، اور یہود کو اپنا کذب و بطلان انکار نبوت عیسویہ میں بہت جلد دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وقت نزول آیت سے لے کر کسی زمانے میں کوئی شخص اہل کتاب یعنی یہود میں سے باقی نہ رہے گا، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی اپنے مرنے سے ذرا پہلے، جبکہ عالم برزخ نظر آنے لگتا ہے، ضرور تصدیق کر لے گا۔ وہ اس وقت کی تصدیق ناپے نہیں مگر ظہور بطلان کے لیے تو کافی ہے، تو اس سے اگر ابھی ایمان لے آویں تو ناپے ہو جاوے، اور جب عالم دنیا اور عالم برزخ دونوں ختم ہو چکیں گے یعنی قیامت کے روز، وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان منکرین کے انکار پر گواہی دیں گے۔ معارف و مسائل، سورہ آل عمران کی آیت، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی، میں حق تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود کے عزائم کو ناکام بنانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دستبرد سے بچانے کے سلسلے میں پانچ وعدے فرمائے ہیں، جن کی تفصیل اور مکمل تشریح و تفسیر سورہ آل عمران کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے۔ ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ یہود کو آپ علیہ السلام کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ اس آیت میں یہود کی شرارتوں اور جھوٹے دعووں کے بیان میں اس وعدہ الہیہ کی تکمیل اور یہود کے مغالطے کا مفصل بیان اور یہود کے اس قول کی مکمل تردید ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. ان آیات میں واضح کیا گیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یعنی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ صورتحال یہ پیش آئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. یہود کو اشتباہ کس طرح پیش آیا؟ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کی تفسیر میں امام تفسیر حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے. ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا اور 4000 آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں میرے ساتھ ہو؟ ان میں سے ایک آدمی نے اس عرض کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. آپ نے اس کو اپنا کرتا امامہ عطا کیا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر نکل آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص تیتلانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے واسطے بھیجا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مکان میں نہ ملے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اور یہ شخص جب گھر سے نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا. یہود یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس اپنے ہی آدمی کو لے جا کر قتل کر دیا. ان میں سے جو بھی صورتحال پیش آئی ہو سب کی گنجائش ہے. قرآن کریم نے کسی خاص صورت کو تو متعین نہیں قرآن کریم نے کسی خاص صورت کو متعین نہیں فرمایا، اس لیے حقیقت حال کا صحیح علم تو اللہ تعالی ہی کو ہے. البتہ قرآن کریم نے جملے اور دوسری تفصیلی روایات سے یہ قدر مشترک ضرور نکل البتہ قرآن کریم نے اس جملے اور دوسری تفصیلات سے یہ دوسری تفسیری روایات سے یہ قدر مشترک ضرور نکلتی ہے کہ یہود و نصارہ کو زبردست مغالطہ ہو گیا تھا، حقیقی واقعہ ان سے پوشیدہ رہا اور اپنے اپنے گمان و قیاس کے مطابق انہوں نے طرح طرح کے دعوے کیے اور ان کے آپس ہی میں اختلافات پیدا ہو گئے. اس حقیقت کی طرف قرآن کریم کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، کہ ان کے پاس صحیح علم کی بنیاد پر کوئی یقینی بات نہیں ہے. جن جن لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر کے طرح طرح کے دعوے کیے ہیں یہ سب شک اور اٹکل کی باتیں ہیں. صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو تنبہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ مقتول چہرے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے لیکن باقی جسم میں ان کی طرح نہیں، اور یہ کہ اگر یہ مقتول مسیح علیہ السلام ہیں تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح علیہ السلام کہاں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ جل شانہ زبردست قدرت و غلبے والا ہے. یہود لاکھ دفعہ قتل کے منصوبے بناتے لیکن جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کی قدرت و غلبہ کے سامنے ان کے منصوبوں کی کیا حیثیت ہے. وہ قدرت والا ہے. صرف مادہ کے پرستار انسان اگر رفع عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہے. وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر فعل حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے. آخر میں اسی مضمون کے تتمہ کے لیے فرما دیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ لوگ اس وقت اگرچہ بغض و حسد کی وجہ سے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اگرچہ بغض و حسد کی وجہ سے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باطل خیالات رکھتے ہیں، نیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جبکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ ہمارا خیال تھا وہ سب باطل تھا۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں گزری ہے کہ موتی ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع کی جائے، اور آیت کا مطلب اس صورت میں یہ ہے کہ یہود اپنی موت سے چند لمحے پیشتر جب عالم برزخ کو دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، اگرچہ اس وقت کا ایمان ان کے حق میں نافع نہیں ہوگا، جس طرح کے فرعون کو اس کے اس ایمان نے فائدہ نہیں دیا تھا جو وہ غرق ہونے کے وقت لایا تھا۔ دوسری تفسیر جس کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین علیہ الرحمہ کی بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے اور حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یہ ہے کہ موت ہی کی ضمیر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل کتاب اگرچہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، یہود تو انہیں نبی ہی تسلیم نہیں کرتے بلکہ انہیں العیاذ باللہ مفتری اور کاذب قرار دیتے ہیں، اور نصارہ اگرچہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر بعض تو ان میں اپنی جہالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ یہود ہی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول اور مصلوب ہونے کے قائل ہو گئے، اور بعض اعتقاد کے غلو میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ انہیں خدا اور خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ قرآن کریم کی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، لیکن جب وہ قیامت کے قریب اس زمین پر پھر نازل ہوں گے تو یہ سب اہل کتاب ان پر صحیح ایمان لے آئیں گے۔ نصارہ تو سب کے سب صحیح اعتقاد کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، یہود میں جو مخالفت کریں گے قتل کر دیے جائیں گے، باقی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس وقت کفر اپنی تمام قسموں کے ساتھ دنیا سے فنا کر دیا جائے گا اور اس زمین پر صرف اسلام ہی کی حکمرانی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم ایک عادل حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور اس وقت عبادت صرف پروردگار عالم کی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت بھی پڑھ لو جس میں اسی حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ ان پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، اور تین بار ان الفاظ کو دہرایا۔ آیت مذکورہ کی یہ تفسیر ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بروایت صحیح ثابت ہے، جس میں قبل موتہ سے مراد قبل موت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے، جس نے آیت کا مفہوم واضح طور پر متعین کر دیا کہ یہ آیت قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے متعلق ہے۔ اس تفسیر کی بنا پر یہ آیت ناطق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی بلکہ قیامت کے قریب جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کے نزول سے اللہ جل شانہ کی جو حکمتیں وابستہ ہیں وہ حکمتیں پوری ہو جائیں گی، تب اس زمین پر ہی ان کی وفات ہوگی۔ اس کی تائید سورۃ زخرف کی آیت سے بھی ہوتی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبَعُونَ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم قیامت کے آنے میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہاں پر لکھا ہے کہ انہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک علامت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے کہ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور ان کا آنا قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اس آیت میں ایک دوسری قرات لعلمن بھی منقول ہے، اس سے یہ معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں کیونکہ علم بفتح للام کے معنی علامت کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر بھی اسی کی مؤید ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قوله تعالی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قَالَ خُرُوجٌ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ کے بارے میں منقول ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ قبل موتہ کے ساتھ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح کے ساتھ تفسیر کو شامل کیا جائے تو اس سے واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہو کر یہود پر مکمل غلبہ پانا ثابت ہو جاتا ہے. اسی طرح آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سے بھی حسب تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ مضمون یقینی ہو جاتا ہے. امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کی تفسیر میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس معاملے میں متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں نازل ہونے کی خبر دی ہے. ان روایات متواترہ کو ہمارے استاد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. حضرت استاد کے حکم پر آقل نے اس مجموعے کو بزبان عربی مرتب کیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام التصریح بما تواتر فی نزول المسیح تجویز فرمایا جو اسی زمانے میں شائع ہو جو اسی زمانے میں شائع ہو چکا تھا. حال میں حلب شام کے ایک بڑے عالم علامہ عبد الفتاح ابو غدہ نے مزید شرح و حواشی کا اضافہ کر کے بیروت میں اعلیٰ کتابت کے ساتھ شائع کرایا ہے. آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ قطعی اور اجماعی ہے جس کا منکر کافر ہے. یہ مضمون آیات مذکورہ سے بھی واضح ہو چکا ہے اور اس کی پوری تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے, وہاں دیکھ لی جائے. اس میں ان شبہات کا بھی جواب مذکور ہے جو اس زمانے کے بعض ملحدین کی طرف سے اس عقیدے کو مشکوک بنانے کے لیے پیش کیے گئے ہیں. واللہ ولی الہدایہ. اللہ تعالی جل جلالہ وعمن والوں سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.